Pamiętasz tych dwóch pacjentów z osiedla, takich gamoni z wadami wymowy? A tych, co jeden se plenił, a drugi się jąkał? Tak, człowieku. Sprawdź to oni. To chyba klątwa była na tych ziomkach. Pierwszy se planiła, drugi bluzgał. Kurwa i się gratis jąkał. Z jednej klatki, z jednej ławki. Matki to sąsiadki, a my od zawsze braćmi. Łapali piękno świata szare. Pierwsze jointy razem, szaber razem. Ten klasa balet pierwsze, bo poczęstuj cygarem. Pierwsze o człowieku, ale się schlałem. Rytuałem o nic kłótnie. Słusznie, co nie słusznie. Chuj wie. Nieelokwentni, raczej prymitywy. To nie inwektywy, lecz by określić ich to baran, sprawdź synonimy. Dorośli i dalej w tej samej bandzie i branży. Handel nielegalny. Dawali wiele w palnik i mieli szereg spraw prawnych. Pytasz o wyroki? Brak żadnych. Zdarzały się przypały, sprawy czasem większe. Tu słowa jąkały, palić na patencie. Lecz tym razem pały cisnęli zawzięcie. Mieli słowa jakieś larwy na dokumencie. Nie pukali, weszli, była szósta. Dwa kwadraty odwiedziła wojewódzka. Skrytka była pusta, znów przejściówka oddzielna. Przesłuchań dawka codzienna, analiza psów dogłębna. Próbowali 72 godziny. Chłopaki coś mówili, ale nie szło tego jak rozkminić. Próbował sam inspektor, logopeda i lektor. Po polsku zero jak wschodni inwestor. Nie tak całkiem dawno dzieci miały bekę. Oni przerobili na atut ten mały defekt. Tak, chcieli im coś przybić, coś znaleźć. Słowa niby podobne, ale to inny dialekt.